Праз некалькі хат натрапілі на застолле. На стале пасярод яго круглілася чорная скаварада з недаедзенай яечняй. Побач былі глыбокая гліняная міска з мокрымі агуркамі, кацялок з бульбай у мундзірах, паўбоха на хлеба. Мутна значыліся дзве пустыя шклянкі. Бутэлькі на стале не было, пэўна прыхавалі спехам, пакуль яны госці ішлі па двары в сенцах. Было відаць, не ў час прыбіліся. У хаце было траіх. Адна старая сухая корпалася пры печы, двое другіх гаспадарылі за сталом, яны найбольш кідаліся ў вочы. Асабліва ўпадаў у вочы той, што быў насупраць. Чырвоны, сальным водблескам на лбе, на шчоках здаровы, горбіўся над сталом магутнай глыбай. З-пад нізкага лба дробныя вочы глядзелі нядобра, тупавата. Пашлыкову мімаволі падумалася, сустрэнешся з такім у лесе, аднаго выгляду напалохаешся. Другі на першы пагляд не вылучаўся нічым. Нерослы сухаваты ў старым пінжаку, расшпіленай сародцы, здаваўся вельмі звычайным, заўважаўся хіба позірк. Светлыя з-пад чуба вочы глядзелі востра, пранізліва. «Здароў!» – Ларывон сказаў глушак асобна, калі прывіталіся з усімі. Ларывон зірнуў нібы з недавер'ем, не адказаў. У тупым позірку паявіўся цяжкі роздум. «Здароў!» – выціснуў неахвотна, пільна ўтаропіўся. Пашлыкоў успомніў мянушку Ларывона, якую яму сказаў глушак. «Бугай!» – падумаў з ухвалай. «Дак, ладна назвалі, бугай і ёсць!» «Угашчаецеся!» Ці то проста адзначыў, ці то папракнуў дубадзел. «Свято якое?» «Свято!» – адказаў бугай. Пашлыкоў прыкмеціў, бугай павёў позіркам да таго у пінжачку з чубам. Павёў позіркам не проста так, а нібы пытаючыся. Глушак помніў сваю ролю, выказваючы тонам голасу належную значнасць моманту, назваў Башлыкова, яго пасаду. Потым, павернуўшыся пачціва да Башлыкова, сказаў пра гаспадара: «Ларывон глушак». Тут Міканор затрымаўся, вагаючыся, мусіць знаёміць ці не знаёміць з Ларывонавым гостем, а можа разважаючы, як яго назваць. Той у пінжачку, не заўвостры позірку Міканора глушака, пачакаў з выразнай насмешкай, устаў, з гуллівым выразам на твары пакланіўся: «Еўхім глушак, сын Халімона глушака». У тоне, яким ён назваўся, пад гуллівасцю таілася значнае, сур'ёзнае. А, вось ён. Башлыкоў не ўхаваў цікавасці, прыгледзеўся. Асоба гэта завочна даўно была вядома сакратару райкома і неабыякаваю была. Таму першым адчуваннем была цікавасць. А, вось які ён знешне. Это прабівалася праз даўнюю і трывалую непрыхільнасць да яго, кулацкага сынка, павестках, якія даходзілі да Башлыкова, небяспечнага тыпа. Тое, што цяпер бачыў Башлыкоў, не мяняючы нічога, дапаўняла ўсё, што ён ужо ведаў, рабіла больш наглядным, жывым. Такою была цікавасць, з якою Башлыкоў глядзеў на глушака. Услед за гэтым Башлыкоў адзначыў уважліва, як пранікліва гэты кулацкі выкармак выкрыў сэнс Міканоравага вагання, як спрытна знайшоў, што сказаць. У момант зразумеў, што ад яго трэба. Здагадлівы, прастанадзіва і разумны, відаць. Па-свойму, вядома, разумны. Халімона Глушака сынок. Ясна. Евхім Глушак нібы ведаць не хацеў, што там пра яго могуць разважаць. З той жа насцярожлівай гуллівасцю глянуў да печы. Цётко, што ж вы я то? Не прыглашаеце гасцей за стол? Ён павярнуўся да Ларывона, крутнуў галавой з дакорам. І ты, Ларывон? Аге, адразу азвалася старая мітусліва, узялася перавязваць фартух, як бы паказваючы, што зараз гатова старацца для гасцей. Ларывон не зварухнуўся. Таропіўся ў Евхіма Глушака п'яна, няцямна, як бы хацеў зразумець нешта і не мог. Такія госці прыбулі самога раёну. Евхім Глушак гаварыў без ліслівасці і без насмешкі, нібы тлумачыў абоім. Можна сказаць, першы чалавек у раёне і сваё начальство. Тут Глушак кіўнуў на дубадзела. Пры апошніх словах улавіў Башлыкоў, зноў пачулася гуллівасць. Гуллівасць была такая, быццам кулачок падсмейваўся з дубадзела, быццам лічыў сябе роўным з ім. Ларывон Бугай кінуў позірк на Евхіма Глушака і раптам дзіўна павесялеў. І позірк быў вясёлы, гарэзны, як бы змоўніцкі, здалося, паказваў дружку, зразумеў усё, падтрымаю. Чырвоны твар распоўся дурнаватаю усмешкаю, дужа ўзняўся, шырока павёў рукою з тоўстымі, нібы распаранымі пальцамі, нахабна шчорта аб'явіў: «Давайце! Прыглашаю ўсіх!» Машлыкоў паглядзеў на яго са знішчальнай строгасцю, хацеў асадзіць адразу, адкінуць недарэчныя жарцікі. «Дзякую!» «Але мы прыйшлі па справе». «А што? За сталом хіба не ропіць справы?» адгукнуўся адразу той у пінжаку. «За столом только и робять», — подхопил Ларивон. «Всякая справа за столом, як по маслу, с яечней дышчаркой, ой, адразу иде». Ён зірнул до Глушака, як бы чакаючи ухвалы, голосно зарагатаў. Отчувалася здоровила гэты во всім, слухаўся того дружка. Той кіраваў ім. Глушак не падтрымаў рогату, і Ларывон сціх. Тут у гаворку ўступіў Міканор Глушак, адчуў, што настала яго пара. Важна, вельмі недавольна, як бы судзячы па пракну. «Чаго з калгасам валаводзіш? Заяву не падаеш?» Ларывон знарок пачухаў патыліцу, ашчэрыўся задзірлівою нахабнаю смешкаю. «Няграмотны я! Пісаць не ўмею!» Міканор не адказаў на усмешку, але падхапіў яго словы. «Дак, можа, памагці? Напісаць табе?» «Не трэба!» – адказаў ён. Потым паспрабаваў зноў, нібы пажартаваць: «От, сам вывучуся!» «Доўга сабіраешся?» – аб'явіў дубадзел. У тым, як ён сказаў свае словы, здавалася, быў яшчэ важны, недагавораны сэнс. «А хіба трэба, канешне, хутко?» Ларывон, адчувалася, не хацеў адступацца ад свайго тону, стараўся трымацца малайцом, нават пакпіў. «Ці вы баіцеся не ўправіцца. Каму можа і трэба баяцца, адказаў дубадзел, зноў быццам прытаіўшы важнае, з якім лічыцца трэба. Толькі не нам, нам баяцца няма чаго. Цягнуць не хочацца, ясно? Дак як? Пытанне дубадзела было грознае. Ларывон сцёр усмешку. Што вам, канешне, я? Сказаў неякавата. Ён глянуў на дружка, які быццам не бачыў нічога. У вас уже і без мяне багато. Хапае без мяне, а я і граматы не знаю. Хваціць граматы, а не хваціць навучым. Бо ты ж, мабуць, араць, сеяць навучаны, паіранізаваў дубадзел. Ларывон прамаўчаў. Башлыкова адчуваў, што ва ўсім тым, што гаварыў, як трымаўся Ларывон, мела значэнне, што побач быў друг яго. І ўхім глушак. Ларывон усё рабіў так, каб выглядаць малайцом перад другам. Друг жа, можна было падумаць, вельмі спакойна сачыў за ўсім, што было з Ларывонам. Выглядам сваім паказваў. Тое, што гаварыць і як паводзіць. Клопат аднаго Ларывона нікога больш не датычыцца. Башлыкоў, аднак, бачыў, што слуха і сочыць за ўсім глушак. Неспакойна. Нацята, толькі стрымліваецца, тоіць, умее стрымлівацца. А ўсім, відаць, характар дужы. Відаць, сану сабе ведае, цэніць сябе высока, больш, чым трэба, не інакш. Башлыкоў быў упэўнены, што бачыць яго на вылёт. Не з такіх башлыкоў, каб надта даверыцца таму, што бачыцца звонку, ды і звонку пільнае вока немала прыкмеціць можа. Тоіцца глуша, калі выдаюць яго вочы, а не да і пакажуць, што там на душы. Цікаўнасць і непрыязнасць там схаваныя, апасліва схаваныя. Башлыкову такое вядома ўжо, не адзін раз прыкмячаў такое ў іншых. Яўхім глушак, аднак, раптам засмяяўся адкрытай задзірыстай усмешкай. Задзірыста запытаў дубадзела. «Дак, можа, і мяне?» «Возьмецеся навучыць грамаце!» Дубадзел памаўчаў строга. Засунуўшы рукі ў кішэні шыняля, стаў недаступны, непахісны, паказаў, што не ўхваляе такога несур'ёзнага тону з такім пытаннем. Прамовіў важка. «З табой не возьмемся!» «З табой асобы разговор. Чаму є то? Ты знаєш!» Глушак раптам парывіста павернуўся да Башлыкова. Башлыкоў убачыў проста перад сабой яго вочы. Яны глядзелі востра, патрабавальна. «А мяне чаму не завеце?» Позірк быў такі смелы. І ў тоне была такая ўпэўненасць, што Башлыкоў мімаволі прыгледзеўся, як бы нанава пазнаваў чалавека ў пінжаку, як бы ўбачыў толькі што. Башлыкоў не быў чалавекам вельмі уражлівым, усяго нагледзеўся і да ўсяго быў гатовы, і ўсё што я з якой смеласцю, нават нахабнасцю глядзеў і пытаў гэты выкармак, азначылася ў ім. Нібы судзіць, нібы загадвае. Было ў тым, што адчуваў Башлыкоў яшчэ адно. Вось ён адкрыўся сваёй сапраўднай сутнасцю. Кулацкі выкармак паказаў сваё аблічча, выказаў жаданне сваё. «Чаму мяне не завеце, чаго захацеў? А я пайду!» сказаў глушак, нібы задзіраючыся. Зразу пайду, ейбо, от хоць цяпер. Патым, як ён глядзеў і казаў, Башлыкоў адчуваў: пойдзе. Башлыкова не дзівіла гэта. Сярод такіх немала ўжо бачыў, што гатовы былі. Толькі чаму гатовы былі? Дзеля чаго? Гатовы таму, што хацелі ўхавацца ад падаткаў. Цёпла ўладзіцца, зашыцца, каб дачакацца зручнай пары, каб шкодзіць знутры. Пайду, толькі скажыце. Ведаю, аб'явіў Башлыкоў. Не хочаце. Не хочам. Чаму? Наступаў глушак. Я здам усё. Рабіць буду, як усе, старацца буду. Позірк яго ўсё вастрэў, усё нецярплівей унізваўся ў Башлыкова. Старацца вы будзеце. Губы Башлыкова працяла з'едлівая мудрая ўсмешка. Вся іронія яго была ў гэтым старацца. Старацца буду, вёў сваё глушак. Што я жыць не хочу? Башлыкоў падхапіў гэта іменна таму, што жыць хочаце па-свойму, па-кулацкі. Сказаў і адвярнуўся, паказваючы, што кончыў непатрэбную балбатню. Не хочаце, пачуў ён. Глушак прамовіў гэта так цвёрда і з такой нястрымнай злосцю, што Башлыкоў азірнуўся. Іх позіркі сутыкнуліся. У вачах глушака гарэла такая лютая нянавість, што здавалася, ён любы момант можа кінуцца, учапіцца рукамі ў шыю. Не хочаце? Куды ж мяне? Куды ўсіх нас? На падсцілку? На гной? Ці як вошы пад ногаць? Па тым, як казаў ён, Башлыкоў адчуў, што гэта не выпадковае, перадуманае, што яно збіралася не сёння і вось вырвалася. І ад таго, што ён бачыў, якая лютасць за гэтым, якая смеласць у вачах кулацкага выкармка, ён адразу зразумеў, як небяспечны гэты тып, як неабходна ўжыць належныя захады, каб яго абяшкодзіць. Ён павёў гаворку з Ларывоном. Стараўся гаварыць разважна, стрымана, але ўзрушанасць не адступала, з ёй ён і пакрочыў з хаты. На вуліцы ён увесь час адчуваў на сабе ненавідны, бязлітасны позірк Яўхіма глушака. Недарэчна падумалася, што калі з такім трапіцца, сустрэцца на дарозе адзін на адзін, тады прыйшла іншая цвярозая думка, важнасць якой ён адчуў адразу. Вось такія тут і верхаводзяць. Разумеючы недобрае значэнне гэтага факта, Башлыкоў падумаў турботна. Чаму ён расхаджвае на волі?